Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օգոստոսի 13-ին Պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում հանդիսավորությամբ մեկնարկել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Արցախի իր պաշտոնակցի ուղեկցությամբ այցելել է Հյուսիսարևելյան առաջնագիծ, ծանոթացել իրականացող աշխատանքներին ու հետաքրքրվել օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, անցնող շաբաթվա ընթացքում առանձին կապի գումարտակում անցկացվեց Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի կապի դասակների հրամանատարների մասնագիտական հավաքներ։ Առանձին հրետանային զորամասերից մեկի ուսումնական բազայի հիմքի վրա անցկացված մասնագիտական հավաք պարապմունքներին ներգրավել են Պաշտպանության բանակի միավորումների, զորամասերի և առանձին ստորաբաժանումների հրետանու ոլորտի պատասխանատու զինվորական պաշտոնյանները։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում մեկնարկել են զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությունները։ Դրանցից մեկին օրերս ներկայ են գտնվել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը և աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Օգոստոսի 16-ին Մարտակերտի շրջանի Դրոմբոն համայնքում մեկնարկեց Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Աշոտ Ղուլյանի հիշատակի հավերժացմանը նվիրված քարորյա բռնցքամարտի ուշամրցաշար։ Հյուսիսարևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների զինծառայողներին է նվիրված դիրքապահները վստահաբար են իրականացնում հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը ակնարկը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Հանդիսավորությամբ մեկնարկեց բանակային նոր ուսումնականը։ Օգոստոսի 13-ին Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը։ Այդ առիթով Հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկայ են գտնվել և անձնակազմի շնորհավորել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը և Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում աշխատանքային այցով Պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով անձնակազմին նախորդ կիսամյակում իրականացրած գերազանց ծառայության և բարձր ցուցանիշների համար, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը կարևորել է նաև այն խնդիրների համալիրը, որոնք իրենց լուծումը պետք է ստանան արդեն մեկնարկած նոր ուսումնասերժանում։ Շեշտը դնելով գիտելիքների և հմտությունների շարունակական կատարելը գործման ուղղված գործընթացների վրա։ Առաջիկա ամիսներին նոր ձեռքբերումներ արձանագրելու առումով մարտական հավակնոտ տրամադրվածություն ունեն պաշտպանական շրջանի սպայական ու շարքային կազմի ներկայացուցիչները։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի համոզմամբ առկա են անհրաժեշտ նախադրյալներ զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով հաջողությունները կրկնապատկելու առումով։ Արցախյան գոյապայքարի, ապրիլյան ռազմագործողությունների և դրան նախորդար դիվերսիոն հետախուզական պատերազմի փորձառությունը հաշվի առնելով զորամասում համոզված են, որ առաջիկա հավանական պատերազմական գործողությունների դեպքում ևս հակառակորդի արվածային կարևոր ուղղություններից մեկը լինելու իրենց պաշտպանական տեղամասը։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ յուրաքանչյուրը գիտակցում է իր պատասխանատվության չափն ու պատրաստ է գործել համարժեք։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի մեկնարկին նվիրված միջոցառման ավարտին ազնակազմը հանդիսավոր երթով անցել է զորամասի շրահարապարակով, հավաստելով իր պատրաստակամությունն ու տրամադրվածությունը առաջադրված ուսումնամարտական խնդիրները ամենաբարձր մակարդակով կյանքի կոչելու առումով։ Աշխատանքային այց Պաշտպանության բանակի Հյուսիսարևելյան առաջնագիծ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Արցախի իր պաշտոնակից Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել է Պաշտպանության բանակի Հյուսիսարևելյան առաջնագիծ, ծանոթացել հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամի կողմից Արցախի բանակի համար իրականացվող ծրագրերին, քննարկել դրանց արդյունավետության հետագա բարձրացման ուղղված հարցեր, հետաքրքրվել օպերատիվ մարտավարական իրադրության ընթացիկ և հավանական զարգացումներով, խրախուսել մարտական խնդիրների կատարման գործում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների։ Ինչպես նշել են Դավիթ Տոնոյանն ու Լևոն Մնացականյանը, Մարտական հերթապահության արդյունավետ կազմակերպման կարևոր բաղադրիչներից են անձնակազմի բուժապահովման համալիր գործընթացները։ Այդ ուղղությամբ վերջին տարիներին զգալի աշխատանք է կատարել եւ հայոց բանակիցին ծառայողների մեծ աջակցություն է ցուցաբերել հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամը։ Առաջապահ բոլոր ստորաբաժանումներին տրամադրելով առաջին բուժօգնության անհատական եւ հատուկ մասնագիտական լրակազմեր։ Կազմակերպիչներն ու ծրագրի շահառուները հպարտությամբ են փաստում, որ շուտով պաշտպանության բանակը 100%-ով կհամալրվի նշված պարագաներով։ Ծրագրի նախաձեռնողները վստահեցրել են նաև, որ առաջիկա տարիներին ևս հիմնադրամը կշարունակի գտնվել զինված ուժերի կողքին և իր գործուն աջակցությունը կցուցաբերի այս կամ այն բնագավառի աշխատանքներն առավել բարձրացնավետությամբ կյանքի կոչելու գործին։ Կապի դասակի հրամանատարների հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում առանձին կապի գումարտակում անցկացվեց Պաշտպանության բանակին կենտրոնական ենթակայության զորամասերի կապի դասակների հրամանատարների հրամանատարական հավաքներ։ Պարապմունքների ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձվեց զորքերի ամենօրյա ղեկավարման առումով մասնակից սպաների ունակությունների, նրանց տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործմանը։ Կապի դասակի հրամանատարների հավաքները մասնակիցները կարևորում են, քանի որ նախատեսված պարապմունքների ընթացքում ստանում են մասնագիտական նոր գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական զարգացման և առաջիկա ուսումնական փուլի ընթացքում կիրառելու համար, ուսումնասիրում են Պաշտպանության բանակում համալրված կապի նորագույն սարքավորումների տեխնիկական հնարավորությունները, կիրառման կարգը, ինչպես նաև իրականացնում փորձի փոխանակում։ Դասախոսությունների, մեթոդական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում հավաքի մասնակիցները ցուցաբերելով ակտիվ մասնակցություն, ձեռք են բերում նաև անհրաժեշտ այն ամենը, ինչ երիտասարդ սպաներին հնարավորություն է տալիս հետագայում հաջողությամբ կիրառել ենթակա անձնակազմի նպատակային և արդյունավետ ուսուցանման կարևոր գործընթացում։ Հրետանու հավաքներ ոլորտի պատասխանատունների ներգրավմամբ։ Օրերս բանակի առանձին հրետանային զորամասերից մեկի ուսումնական բազայի հիմքի վրա անցկացված մասնագիտական հավաք պարապմունքների մասնակիցները Պաշտպանության բանակի միավորումների զորամասերի և առանձին ստորաբաժանումների հրետանու ոլորտի պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաններն էին։ Հավաքի կազմակերպիչները նպատակ ունեին տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով կատարելագործել մասնակից սպայակազմի ունակությունները, մարտական տարբեր իրավիճակներում խնդիրների պարզաբանման, հաշվարկների կատարման, դիադրության գնահատման և տեղանքում կողնորոշման ու հարակից այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ինչպես Պաշտպանության բանակի մյուս բոլոր զորատեսակները, հրետանին ևս մշտապես և վերջին շրջանում առավել արագ տեմպերով արդիականացում և վերաձինում է տեխնիկական նորագույն միջոցներով։ Նման հավաքները օգտագործում են նաև այդ առումով, ոլորտի պատասխանատունների գիտելիքները զարգացնելու, միատեսակ մոտեցումներ ձևավորելու, ինչպես նաև փորձի փոխանակում իրականացնելու համար։ Հավաքների ավարտին մասնակիցները հանձնել են ստուգարկներ և զորատեսակի բարձրաստիճան հրամանատարին ստացել անհրաժեշտ ցուցումներ հետագա ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ։ Նորակոչիկները երթում են ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն, որին ներկայ են գտնվել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը և աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Նորակոչիկների զինվորական երթման արարողությանը իրենց մասնակցությունն էին բերել նաև նրանց ծնողներն ու հարազատները։ Շնորհավորելով նորակոչիկներին, բանակի հրամանատարը վստահություն է հայտնել, որ վերջիններս լիովին կմբռնեն իրենց վերապահված առաքելության ամբողջ պատասխանատվությունը և ամեն ինչ կանեն զորամասի փառավոր մարտական և ուսումնական ավանդույթները նոր նշաձողի հասցնելու համար։ Օրվա հերոսներն առաջին հերթին իրենց շնորհակալությունն են ուղղում այն սպայական ու սերժանտական կազմին, ովքեր անցած մեկ ամսվա ընթացքում համբերատար աշխատել են իրենց հետ, ապա վստահեցնում, որ առաջիկա տարիներին հավատարի մնալով զորամասում ձևավորված լավագույն ավանդույթներին անառիկ կպահե մեր սահմանները։ Նորակոչիկ զինվորների և նրանց ծնողների համար այդ արարողությունը նաև ընտանեկան տոն էր, խորհրդանշական, հակասական ապրումներով լի և պարտավորեցնող։ Համահավաք ստորաբաժանման սպայակազմի ներկայացուցիչները փաստում են, որ ձգտել են ոչ միայն նորակոչիկներին ուսուցանել զինվորական արվեստի այբ ու բենն ու նպաստել հարմարման գործընթացին, այլ նաև ձևավորել ամուր ու համերաշխ կոլեկտիվ, որտեղ առկա է հավասարության, արդարության ու փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ։ Միջոցառման ավարտին զորամասի արդեն փորձ առուզ ծառայողները ներկայացել են ցուցադրական պարապմունքով, իսկ վերջում նորակոչիկները հնարավորություն են ստացել ցուցադրել դեն զինվորական կեցվածքն ու պատրաստության աստիճանը, հանդիսավոր երթով անցնելով զորամասի շրահարապարակով։ Պրանցքամարտի հուշամրցաշար նվիրված Աշոտ Ղուլյանի հիշատակի հավերժացմանը։ Օգոստոսի 16-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքում մեկնարկեց Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ Աշոտ Ղուլյանի հիշատակի հավերժացմանը նվիրված Բրոնզկամարտի հուշամրցաշար։ Մրցաշարը կազմակերպվել է Հայկական երկու հանրապետությունների Բրոնզկամարտի ֆեդերացիաների նախաձեռնությամբ ու միջշարք հովանավարների աջակցությամբ։ Նախքան հուշամրցաշարի մեկնարկը, բոլոր մասնակիցները, Բեկորի հարազատներն ու մարտընկերները, նրա հիմնադրած առաջին վաշտիզին ծառայողները ծաղիկներ խոնարհեցին հերոսի մահման վայրում կառուցված հուշաքարին։ Այնուհետև առաստված հնչեցված տերունական աղոթքին հաջորդեցին Աշոտ Ղուլյան մարդու և զինվորականի կյանքին ու գործունեության նվիրված ելույթները, որոնցում կարմիր թելի պես անցնում էր այն միտքը, որ Բեկորի և նրա զինակիցների ազնազոհության շնորհիվ է, որ այսօր ունենք ազատ ու անկախ Արցախ, իսկ հայրենիքին ամենածոր նվիրվելու նրանց դասը դեռևս բազում սերունդներ է դաստիարակելու։ Միջոցառմանը գեղարվեստական կատարումներով հանդես են եկել Դրմբոն համայնքի և Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անունը կրող դպրոցի սաները։ Իսկ հուշամրցաշարի բացման հանդիսավոր առողջությունը մեկնարկեց Արցախի Հանրապետության պետական օրհներգով։ Ոչ ոք նույնիսկ չէր կասկածում, որ այդ փոքրիկ իր ողջ հոգով էությամբ մի օր դառնալու է հայ ժողովրդի պարծանքը, ազգի հերոս, Աշոտ Հմայակի Ղուլյան, փառք քեզ ծնող մորը, խոնարհվում ենք նրա առջև, որ քեզ նման կորյուն է լույս աշխարհ բերել, խոնարհվում ենք քո շիրմին և խոստանում, որ քո հիշատակը վաղ կպահենք, և մեր զավակներին էլ քո ոգը կդաստիարակենք, փառք քեզ, որ քո կյանքն անվարան զոհեցիր հանուն մի շարք կյանքերի։ Այն որ կաթը դու ծտեցիր, այն որ մայրը քեզ բերեց, այն որ ձեռքը քեզ գրկեց, այն որ բերանը քեզ օրհնեց, որ դու այդ հոգին ունենաս, այդ սիրտը քո միջումն ալի, այդ հրաշքը դու աշխարհին տաս, դա հեծեք կյանքը մեզ համար ու դարձար արմատ բոլորիս համար, բեկոր սխրանքը չի մոռացվելու, կայիր դու, այո, միշտ ես լինելու, քո վերադարձի դեռ պիտի մայրդ ուրախ լաց լինել, իսկ քայրդ պիտի շուքով քեզ անել, դազան չնամի խլել ցույցերը քո ծնողների։ Արցախի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Գևորգ Թորոսյանի կարծիքով սպորտաձևի նկատմամբ սերն ու հետաքրքրությունը գնալով աճում է։ Եվ իրենք մտադիր են սպորտն ու ռազմային այս իրական դաստիարակությունը միավորելով նման հուշամրցաշարերը դարձնել ամենամյա։ Հիմնական մտածածը նրան նկարելու է, որ մեր մատակ սերունդին ցույց տանք հերոսը, թե ինչ ուղի է անցել և մեր հերոսի հավերժացումը։ Հիմնական մտածածը եւ միմյանց մեր մարզիչները ավելի մոտիկից ծանոթանան, չլինի այն տարբերությունը Հայաստան-Արցախ, ամբողջությունը միացնենք իրար, մի հատ հայ ժողովուրդ, մի մեծ ամուր բռնց։ Հիմնական նպատակը այդ է, նման մրցաշարերը, որը կապված է հերոսների հետ, դրանց հավերժացման գործունեությունը որ միշտ լինի, ընթացքում լինելու է և Մոնտեմերկոնյանի և մնացած բոլոր հերոսների միջև այս վերջի մեր բաժանի նվիրած։ Դրմբոնում է, քանի որ ինքը զոհվեց, որովհետև ծորակային զոհվեց, դրա համար որոշեցինք հենց անել դրմբոն։ Ավելենք, որ բռնցքամարտի հուշամրցաշարի մասնակցում էին թվով 58 երիտասարդ մարզիկներ Հայաստանի ու Արցախի տարբեր շրջաններից, ովքեր հնարավորություն կունենան 4-օրյա համար պայքարի ընթացքում ցուցադրել իրենց մասնագիտական ունակությունները։ Դիրքապահները վստահաբար են իրականացնում հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը։ Արցախի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված դիրքերում վերջին շրջանում տիրում է համեմատաբար հանգիստ իրադրություն։ Զինծառայողները իրականացում են առօրյա մարտական հերթապահություն, հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպան ռեժիմի խախտումներ հաճախակի չեն արձանագրվում։ Դիրքապահները, սակայն, դիրքի ավագ Վլադիմիր Գյուրեղյանի հրամանատարությամբ հարաբերական իրավիճակը օգտագործում են ի նպաստ սեփական ունակությունների ու հմտությունների զարգացման, և որ շատ կարևոր է, չեն կորցնում զգոնությունը, ժամանակին ու ճիշտ տեսադիտարկման համակարգերի միջոցով ֆիքսում եւ ըստ վերադասության զեկուցում են հակառակորդի բոլոր տեղաշարժերը։ Սերժանտ Քուրեղյանը վստահությամբ է նշում, որ դիրքում ամեն ինչ իր տեղում է։ Մարտական հերթապահությունն էլ ընդանում է անհրաժեշտ մակարդակով։ Պաշտպանության բանակում ընթացող զորակոչի ու զորացրման գործընթացին զուգընթաց իրականացում են նաև ուսումնական գումարտակեզին ծառայողներին մարտական հերթապահության ընդգրկման աշխատանքները։ Արդեն գիտակ ու հմուտ, արհեստավարժ ու համակողմանի պատրաստված զինծառայողները պատիվ ունեն կրելու հայրենիքի պաշտպանի կոչումը, իհարկե ոչ առանց ավանգ ընկերների ու կրտսեր հրամանատարների օգնության։ Դավիթ Մելիքբեկյանը դիրքում ստացել է ջերմ ու հրազատ ընդունելիություն։ Հոգատար ու ընկերասեր զինծառայողները օգնել են վերջինիս մարտական հերթապահության ընթացքում կատարել առաջին քայլերը, սովորեցրել դիրքապահի պարտականությունների կրման բոլոր նորություններն ու առանձնահատկությունները։ Զորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվա աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արմեն Մկրտչյանը պարբերաբար շրջում է դիրքերում, ծանոթանում զինվորական կոլեկտիվներում տիրող բարեհոգեբանական մթնոլորտին, տարիների փորձությամբ էլ փորձում է ամենջական զորույցների շնորհիվ տեղեկանալ զինծառայողների հուզող հարցերին և եթե այդպիսիք կան, տեղերում գտնում լուծումներ։ Դիրքապահները վստահեցնում են, որ չնայած իրավիճակը կայուն է, այնուամենայնիվ նրանք պատրաստ են իրադարձությունների ցանկացած զարգացման և հարկ եղած դեպքում կանխեն հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող յուրաքանչյուր սադրանք ու ոտնձգություն։ Հյուսիսարևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների զինծառայողները վստահաբար իրականացնում են հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը, գիտակցելով, որ այդ պահին իրենք կատարում են կարևորագույն առաքելություն և ամեն ինչ պետք է անել հրամանատարության և ժողովրդի վստահությունը լիովին արդարացնելու համար։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։